الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد الضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إنا رسلنا يكتبون ما تمكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ده سورة يونس دي آيات نمبر 18 اتلسم نمبر آيات دي ده زينا غدوين باب شروع شو ده 30 نمبر آيات فوري پدی کے رد مشرک پا عقیده باندی چه دی مشرکانو بویل ها اولای شفعاؤنا عند الله او پینزه زواجر ذکر گئی پا پناه د دنیا باندی چه ها اولای شفعاؤنا عند الله دی بویل دا سفارشیان زمونگ دی دا اللہ پا دربار کی یعنی بتان جوڑ کڑی ہو د نیکانو بنیانو دا غی تصویران جوڑ کڑی ہو المنگ دا دی عبادت زکر کو چی دی بس بالا زمونگ شفاعت کئی دا اللہ پا دربار کی دا غشان مضمون پا سور مریم آیت نمبر 81 کی ذکر کئی واتخذو من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. سورة زمر آیت نمبر 3 کی هم ذکر کہ علی اللہ الدین الخالص والذین اتخذوا اولیاء من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. دا دی پا غلط عقیده باندی اگه دی چی کم خبر کولا هاولای شفاونا اند الله فاقی بحث کئی جواب دغه شبه شفاعت قهری ویعبدون من دون الله دیو عبادت کئی ما سوا دلا نام ما لا یدروهم چی دی تزرر نشی ورکولی ولا ينفعهم انا ديتنا فورك وليشيم ويقولون او ديواي هؤلاء شفعاؤنا عند الله وإذا سفر شعان دي زمونغا فدربار دالاكيم خلق جدا چا عبادت كي اغا دا دوو وجونا کئی اول دام چی دا یرینا سوک دا چا عبادت کئی دا اغا نا یریگی نو زکا عبادت کئی دویم دا چی تم ساتی دا اغا نا نو دا غی دا وجینا دا اغا عبادت کئی یریگی تی وی ما تا بس ضرر را کی او تم دې کوي زکه عبادت کوي چې څه پیدا برا کی هونه نه داسې نه ده دا. الله وی ما لا یضرهم ولا ينفعهم مې ریګا د یری نه عبادت مکوا ضرر دل نه شي در کولم تم دې مکوا ولې ما لا ينفعهم پیدا درته نشي در کولم چته عبادت کې مالا یذرهم هغه چې zarar نشي در کولم ولا يرفعهم او نه نف در کول شي نه نف ور کول شي دي تام اس دې عبادت کوي هندوستړې خوده ناراضم سور نحل اتم نمبر آیات پدې دې باندې وګوره دا شانتي 73 نمبر سوره نحل غورا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون او طاقتهم نشلر له مالك خدر کنار طاقت وسم نشلر له سوره حج 12 نمبر ايات کی ميدعو لمن ضروا اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير یعنی زرر د فلیتینا اغدیر قریب دے د نفینا ویقولونا او دیو بداوی الاولاء شفعاؤنا عند الله ولدا زمونگ شفر شاندی شفاعت بکی فدربار دلاکیم امام رازی په تفسیر کبیر کی او قاضی ابو سعود په تفسیر ابو سعود کی ذکر کئ و انه وزع هذه الاصنام على صور الانبیاء و دی مشرکانو دا تصویرونه جوړ کړیو دا انبیاء په شکل باندې او دا اولیاء او مونږ د دې عبادت کوو په دې باندې خپل ځان مشغوله کوو چې سبا له دې زمونږ شفاعت کوي د الله په دربار کې د مکی مشرکانو مکه مکرمه کې 360 بوتانی کیو دا غي عبادت به کوو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام دا غي تصویرونه پکې هم جوړ کړیو امام رازی رحمه الله لیکي دا غي پلاس کې غشي ور کړیو ول دی په دې باندې خپل قسمت معلومه وو دا د مشرکینو د مکی والا دا کارونه وو امام رازی بیا وی اوس دا غي مثال نن سبا زمانه کې چې ګوري خلک بزي د قبرونو نه بغواړي زیارتونو نه بغواړي دا غي مثال دی ندلتا اللہ حرد کئی پا دغا عقیدہ باندی ویقولونم آدی دا خبر کئی هاولائی شفاؤنا اند اللہ ویدا سفارت یاندی سفات یاندی سفارش یاندی پا دربار دللا کی زمگم قل ورتو یا اتنبئون اللہ ایتا سو خبر ورکوی اللہ تا بما لا یعلمو فاغسبان لیچی نفوی دے اغا نفوی فاغسو چی پاس ماننو کی دی ولا فی الارض او نفز مکو کیم دا جواب اول دے بما لا یعلمو فی السماوات ولا فی الارض مطلب دا دے جستا دا قید دا چی اللہ تزما دا حال فتا نشت دے تی خبر کا زبابات ویمام اغی خبری یعنی دا اللہ علم نا انکار کئی یعنی زما خبرہ اللہ ویناوری ویزد بابات ویمام چی اغلا شو اللہ تا زمان دا خبر ورکی بی ما لا یعلمو بی ما پا آغا سوچی پتا نشت دے پی سماواتی ولا فی الارد پاس مانونو کی او نپس مکو کی دا غلط عقیده دا پاس مانونو او پاس مکو کی حقیقت کی اسمانونو او زمکا آغا خو اللہ فیدا کردی دا اللہ دی بیا ولی اغا تا پتا نشت دے ندلتا نفی دا علم نا مراد نفی دا معلوم دا معلوم نشتے نو علم بدا کم طرف نرائشی لکا مثال دا دے سڑی وعدہ ندے کڑے لکا بچے بدا کم نرائشی نو معلوم نشتے نو علم بدا کم نرائشی دویم جواب اللہ میرا مان گئی سبحانا اللہ پاک دے اچت دے اللہ پاک دے و تعالی عما یشرکون اچت دے دا غسنا چی دے حصہ دار جوڑی اول ذکر سبحانا پاک دے یعنی پاک و گنی اللہ پاک دے چی ما من شفیع اللہ من بعد اذنی و تعالی بالا دے بلند تر دے لغا سنا چی دی عقید ساتی چی هاولائی شفاؤنا عند اللہ اما یشرکونے اما یشرکونہو بقولیم یعبدون من دون اللہ چی دید اللہ نیلا واد بلچا عبادت کئیم اگا چی دید اللہ سرہی صداران جوڑی دریم جواب پسور روم کی ذکر کئی آیت نمبر 12-13 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ انکار بکی دا غینام وَمَا كَانَ النَّاسُ أَوْ نَوْدَ خَلَكِ اللَّهُ أُمَّةً وَاحِدًا مگر یو امت پا توحید بالی فَاخْتَلَفُونُ دِو اختلافوكم سور بقرہ کی آیت نمبر 213 کی ویلے شیو کان الناس دیکھو توجہ کوا کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ التف اختلفو نو ذکر ندلتا اغا آیات کریم پدی بانی حل شم چی خلق ڈلی ڈلی جوڑ شون اللہ میرا بال فی غمبران راولی گل فبعث الله النبيين التذا ذكر كي ورسرم نوالتا فاختلفو نشتي دلتا فاختلفو ذكر دي خلقو اختلافو كونو الله زكا انبياء كرام راولي قل ولولا كلمة وحدت دا مسلمانانو دا مسلمانانو اتفاقو اصل کی دلتا سوال دا جواب دے چی دا مسئلہ ستاسو پا کتاب کی ذکر دا تا تبا اوموی چی علکا دا مسئلہ تا وکڑا دا وسا پوری خدا چا ندہ کری تا دا کمنا وکڑا دلتا جواب کئی وما کان الناس الا امتا واحدا نو دا خلق مگر تلگی او فختلفون دیو اختلافکم ولولا کلمت کنو فیصلا سبقت ترشی من ربکا دا طرف دربستانم لقضی بینهم نخام خافصل بشیویم پمین دادی کی فی ما کانو فیه اختلفون فغسکی چی دیو فغی کی اختلاف کونکیم ویقولونا او ایدیو لولا انزل علیه آیت من ربی ولینا نازلی فدیو بالی موجزا پد بالی موجزا لطرفا درب ددنام فقل نتورت اوایا انما الغیب للہ دلتا بیا سوال داغی جواب دیم سوال داغو چی کتا پیغمبری نس دلیل و خیا موجزا و خیا جواب اللہ میرا بان کئی وَإِذَا سَوَّرْتَ وَيَا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ بِشَكَّ غَيْبُ خَاصَّ اللَّهِ سَخَدِي غَيْبُ دَانِي وَلَادِ تَمَاتَمِ چي مُعْجَزَ وَخَيَا وَمُعْجَزَ لَا سَكِ چي زَدَ مُعْجَزِي دَوَخْنَم نِمَ خَبَر یا بل جواب دا دے سورہ انعام کی ذکر کئی نمل آیات عند اللہ آیاتنا اغا خود اللہ دا طرف ندی ما دے فدن لگیم ایو دغا جواب چی ما ہوا یو موجز لا سکی موجز خودر کی نار کو ما تا وقت دا ظهور دا موجزی اغا ندے معلوم نو تاسو ما تا وائی چی موجز راولا موجز دا کم راولا فانتظرون تاسو انتظار کوئی انی معکم من المنتظرین او زمستا سنا دا انتظار کون کن یمام دا انجام بتا بلئی چی انجام بدا چا خرا کی جی یام ويعبدون من دون الله دیو عبادت کئی ما سوا دلانا ما لا يضرهم چریت زرر نشی ورسولی ولا يلفوهم اولدی تفید ورکولیشی ویقولون او ایدی هاولائی شفاؤنا عند الله دا کسان دا بوتان چی شکلونا دا انبیاو دا اولیاو دیم شفاؤنا سفارشان بیزا منگا عند اللہ فدربار داللہ کی قل وردو ویا اتنبیعون اللہ ایتاسو خبر ورکوی اللہ تا بما پاغسو لا یعلمو چی پتورت نشت دے فی السماوات پاسمانونو کی ولا فی الارض یو نفز مککیم سبحان اللہ پاک دے و تعالی بالا ترو چت دے اما یشرکون دغسنا چی دیوے ہی صدار جوڑی وما کان الناس او نو دا خلق الا امتا واحدا مگر جماعت یو فتوحید باندی فاختلفون دیو اختلافکم ولولا كلمة كنوي في سلام سبقت ترشوي من ربك ذا طرفا دربستانا لقضي بينهم نخامقا في سلب شوي فمين دديكي فديزيكي ميو سوال دي هرقل چي دين يوو نو خلق اختلافوكو نو دیو بیا غرکیگی بیا دی غرکیگی ولی نا داغی جواب دلتا ذکر کئی کنوی کلیمه لی کلیشی پا تاخیر دازاب بانی ولولا کلیمتون کنوی پیسلا سبقت تیرشی من ربی کستا در طرف ستا در رب در طرف نا لقودی بین هم در دی پیسلا بشیوی و چونکی وقت مقرر دے او عذاب پخپل وقت باندی رازی نزکہ اللہ دیل محلت ورگئی فی ما فیہ اختلفون پاس کی جدید اختلاف کون کی ویقولون دیوائی لولا انزلا ولینا نازلی جی علیہ پدا بلیتم من ربی موجزا در عبد دنام فقل ورطویا انما الغیب للہ بشک غیب دلہ سقدی فانتظر تاسم انتظار قوید انجام انی معکم من المنتظرین اوزم انستاف سراد انتظار قون کنیم